müminin arasındaki fark çizgisinden birini gösterecek. Bir tanesini burada gösterecek. Sonra ne olması gerektiğini, nasıl davranılması gerektiğini söyleyecek. Sonra yeryüzünde fesat çıkarıp akrabalık bağlarını koparmanın, kesmenin kötülüğünden bahsedecek ve böyle aşağı doğru gideceğiz inşallah. Diyor ki Allah-u Teala 20. ayet-i kerimede ve yekulu derler ellezine, ol kimseler ki amenu, iman ettiler. İman edenler der diyor Allah-u Teala. Dermiş, o zaman demişler peygamberimizin döneminde. Bu zamanda da böyle adamların olacağını söylüyor. Bazı Müslümanlar der. Levla nüzzilet sure. Bir sure inmeli gerekmez miydi? Bir sure inmesi gerekmez miydi? Der. Müslüman der. Feiza unzilet suretun muhkemetun. Sonra muhkem bir sure inince, inmeden evvel der ki böyle bir sure inmesi gerekmez miydi der. Sonra ne zaman ki muhkem bir sure inince, zükira fihel gıtalu, o surede savaş, kıtal, savaşmak anılınca, Allah savaşmayı o surede zikredince, savaşmaya emir verince, ra'aytellezine fi kulubihim maradun. Bu ayeti kerimeyi deşifre edeceğim, döneceğim, izahını yapacağım. Fakat manasını bir vereyim. Ra'ayte, sen görürsün. Ellezine, o kimseler ki fi kulubihim, kalplerinde vardır meralun, hastalık vardır. Kalplerinde hastalık olanları göreceksin. Yanzurune ileyke, sana bakıyorlar ya Muhammed. Nazaral mağşiyyi aleyhi minel mevt. Ölümün kendisine geldiği bir adamın ölüm sarhoşluğu bakışıyla sana bakmaya başlarlar diyor Allah-u Teala. Şimdi bak, şimdi bunu deşifre edeceğiz. Fe evlâ lehum. Yazıklar olsun onlara diyor Allah-u Teala. Öyle konuşup da şimdi böyle olanlara, böyle ikili oynayanlara yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Fe evlâ lehum'un manası feveylün lehum demektir. Yazıklar olsun onlara. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala birkaç bir şeyi isteyip de bir şeyin yokluğunu hissedip o şeyi istiyor, fakat istediği zaman, o ona verildiği zaman, o istediği şeye sahip olduğu zaman yan çizmesi. Bu münafıklık alametidir. Dikkat edin. Diyelim ki, bir örnek verelim. Adam zengin olmak istiyor, Allah'a yalvarıyor. Ya bir zengin olsam ya, hayır yapacağım milleti, efendim, fakirleri. Ne zaman zengin olur bakarsın ki hiçbir şey vermez. Ha. Aynı bu adam şimdi. Aynen bu adamdır yani. Şimdi Müslümanlar peygamberimizin döneminde, sözüm ona Müslümanmış bunlar, öyleymiş. Demişler ki ya bu savaş hakkında bir ayet gelse bari. Bu müşrikler bizi zorluyorlar. Bir abi sure gelsin, bir ayet gelsin bunun hakkında dediler. Feiza unzilet suretun muhkemetun. Ne zaman ki onlara muhkem, sağlam bir sure indi, fihel gıtalu, orada savaş olan bir sure indi. Bu sefer savaşa gitmek istemiyorlar. Yani kendi inançlarını, kendi vatanlarını, kendi namuslarını korumaya çalışmıyorlar. Böyleleri vardı, şimdi askerden kaçıyorlar ha. Ben böyle bildiğim adamlar var ha. Başkasının çocuğu ölüyor savaşta, sınırda. Kendi çocuğunu askere göndermek istemiyor. Entrikaları yapmaya kalkan. Neler yaptılar, neler neler. Neler yapanlar oldu gördük. Yani başkası ölsün, o benim namusumu korusun, benim çocuğum yok. Yani senin çocuğun sana, onun, o adamın o çocuğuna yakınlığından daha mı ileride ya? Herkesin çocuğu var da, herkesin çocuğu. Bakın, bu ayeti kerimenin ne kadar evrensel olduğunu, tazeliğini koruduğunu anlıyor musunuz şimdi? Şimdi burada feiza unzilet suratun muhkemetun diyor Allah-u Teala. Onlara muhkem bir sure inince, muhkem kelimesi değerli kardeşlerim sağlam demektir. Bu bina muhkem değildir deriz. Bu cami muhkem değil, yıkılacak burası sonra. Yıkılır, bunun planı, projesi iyi değil. Allah-u Teala diyor ki, ne zaman ki onlara ben muhkem, sağlam bir sure indiririm, zükre fihiyel gıtalu, o sürede de savaş gündeme gelir. Biliyorsunuz, savaş isteğini ilk defa Hazreti Hamza göstermiştir. Bunu bilir misiniz? Bilmem. O Müslümanların şeylerini, kervanlarını ne zaman ki o müşrikler yollarını kestiler, yağma ettiler, Hazreti Hamza peygamberimize geldi. Ya Resulallah, artık savaşa emir ver yani, artık bu olması lazım yani, bu yetti ya. Bunlar, bıktık bunlardan yani. Kervanı keser, sokağa çıkarmaz, öbürünü döver. Bilal-i Habeşi'yi öldürmeye kalktılar, öbürü mem ne yaptı. Korkunç bir baskı var. Ya Resulallah, Allah'a yalvar da yani bu savaş olsun. Tıpkı Hazreti İsa'nın havarilerinin Hazreti İsa'ya gelip, ya İsa, Allah'ına yalvar da bize gökten bir sofra indirsin demesi gibi. O havarilerin bu tarzda yemek istemeleri, sofra istemelerini Hazreti Hamza savaş olarak istemiş. O da peygamberimizin sahabesi. Onlar öyle kullandılar, o da öyle kullandı. Tabi peygamberimiz tek başına kendi kafasıyla savaşa emir veremeyeceği için. Bakınız, bir peygamber bile yetki kullanmıyor kendisi. İyi dinleyin. Fetva vermiyor, hüküm vermiyor. Derhal ayet-i kerime gelince hemen savaşa başladılar. Yani Hazreti Hamza'nın isteğini Allahu Teala Kur'an'da savaş ayetlerini göndermek suretiyle yerine getirdi. İşte bu aradan Hazreti Hamza gibiler değil de böyle aralarında bir takım münafıklar varmış, böyle savaş isteyip de sonra vazgeçen, mücadele isteyip de mücadeleden, sınırdan, savaştan, cepheden kaçan adamlar. Cepheden kaçan adamlar. Bunlar diyor Allah-u Teala öyle istediler, verdim. Bu sefer vazgeçtiler diyor Allah-u Teala. Şimdi bu adamın haleti, ruhiyesini anlatıyor şimdi Allah-u Teala bu tip adamların. Ra'eytellezine fi gulubihim maralun. Kalbinde hastalık olan adam, manevi hastalık olan adam, yanzurune ileyke nazaral mağşiyyi, sanki ölüm döşeğine düşmüş de ölüm sarhoşluğu artık Azrail onun canını almaya başlamış, o adamın bakışı nasıl soluyorsa o adamların da öyle bakmaya başlarlar sana diyor. Allah'ın ayetine, Allah'ın suresine öyle bakmaya başlar diyor. Kalbi hasta olanlar aynen bugün mevcut. Adama ayeti anlatıyorum, adam istemiyor o ayet. Yahu diyor, bunu olmasa keşke bu Kur'an'da diyor. Ya bu hüküm yanlış diyor yani. Böyle adamlara rastlıyoruz biz ha. Aynen ölü gibi bakıyor sana yani. Bu. Diyorsun kardeşim, bu benim hükmüm değildir. Bu Allah'ın hükmü. Yok efendim. Uymuyor kafasına adamın. Adamın kafasına uymuyor. Kendi alışkanlığına, yaşadığı o kötü hayata uymuyor. Uymayınca bir tepki göstermeye kalkıyor. Onu da laflarında diyemiyor sana ama haleti, ruhiyesiyle, bakışlarıyla diyor Allah-u Teala. Burada da bakışlarıyla diyor. Bakışlarıyla protesto ediyor ayet. Şimdi böyle Müslümanlar var ha. Kendisi zannediyor ki namaz kılmaz, oruç tutmaz, Müslümanlık zannediyor. Doğrudur bir şey söylediğin zaman da orada hemen ölü gibi bakmaya başlar sana yani. O olmasa, o Kur'an'da olmasaydı keşke. Keşke olmasaydı. Böyle adamlar var. Allah-u Teala bunları 1400 sene evvel sahabenin içerisinde olan münafıkları bile böyle anlatıyor. Şimdi burada üzerine durmamız gereken bir kavram daha var, bir kelime daha var. Fî gulûbihim meralun. Bu değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in muhtelif yerlerinde bu kalp hastalığı diyor buna Allah-u Teala. Manevi kalp hastalığı. Nasıl maddi kalp hastalığı geçiren bir adamın bütün vücudu, sistemi değişirse, kalpten hasta olan bir adam bütün damar sistemi, sirkülasyon, kan dolaşımı ve bütün efendim hücreler her tarafı perişan olursa, vücudun dengesi bozulursa, sıhhat dengesi bozulursa, manevi kalp hastası olan adamın da dini sıhhati, manevi sıhhati bozuluyor diyor Allah. Kalp hastası bu adam. Şimdi bu kalp hastasının, kalp hastalığının manasını şöyle anlayacaksınız. Bu adamın akıldan hastalığı var yani. Ha? Manevi akıl hastalığı var bu adamın. Böyle anlayacaksınız bunu bu adamın. Efendim? فَاَوْلَى لَهُمْ Yazıklar olsun onlara diye Allah-u Teala beddua ediyor. Ayet-i kerimede bir beddua var. Allah-u Teala kolay kolay beddua etmez Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de bazı insanlara beddua ediyor. Bazı konularda münafıklara beddua eder. İkili oynayanlara. Kafirlerden de bedduayı. Münafıklara yaptığı kadar bedduayı kafirlere yapmaz. Çünkü kafiri biliyorsun, düşmanındır. Ona göre davranıyorsun. Bu ise çifte standart oynuyor. Hem Müslüman görünüyor, hem Müslümanlara ajanlık yapıyor. Müslümanların haberlerini kafirlere götürüyor, söylüyor. Casus. İkili oynuyor bu adam. Anlıyor musunuz? Bunlar onun için ayet-i kerimenin sonunda فَاَوْلَى لَهُمْ Yazıklar olsun onlara diyerek beddua ediyor. Şimdi ayet-i kerimeden ne çıkartmamız gerekiyor? Hazır buradayken özetini söylemiş olalım. O da şu: Müslüman çifte standart oynamaz. Çifte tavır takınmaz. Baştan istekli görünüp sonra iş başa gelince vazgeçer. Konuşur. Yapalım edelim ya, bu camiyi yıkalım, bir daha yeniden yapalım ya. Ha, iş başa geldiği zaman da kaçıyor. İşte yapıyoruz da ya, hani öyle diyordun ya. Yok. Bu olmaz arkadaş. Yapamayacağın işe talip olma. Yapamayacağın işi isteme. Bu Müslümanın şiarıdır. Bak iyi dikkat edin. Altından kalkamayacağın veya tatbikata geçiremeyeceğin bir istekte bulunma. Orayı kibriti yakıp kaçma. Kibriti yaktıysan sahip çık o ateşe. O işe sahip çıkman lazım. Bırakıp kaçmanın anlamı yok. Bunu anlatmaya çalışıyor Allah-u Teala bize. Esası bu yani. Yoksa maksadı sahabe böyle yapmış o devirde, onu anlatıp bu tarihe kalma değil. Bu ayet-i kerime kıyamete kadar devam edecek. Bu tip insanlar çıkacaktır. Meydana çıkacaktır. Şimdi devam ediyor bak şimdi. Ayet-i kerime bir sonraki ayet-i kerimede. Ta'atun ve kavlun maruf. Allah-u Teala diyor ki onlara düşen neydi? Benim o ayetim gelince onlara, o sure gelince, o savaşın zikredildiği sure gelince ne yapması gerekirdi onların? Caymak değil, itaat etmek gerekirdi bana. Allahlarına itaat etmeleri gerekirdi. Söz verdiler. Ben de onlarla ilgili ayet-i kerimeyi gönderdim. Ama şimdi niye itaat etmiyorlar bana diyor Allah-u Teala. Taatun, taat gerekirdi. Ve kavlun marufun. Ve güzel söz söylemeleri gerekirdi. Kavl, söz, maruf, maruf söz, yani iyi söz, güzel söz. Yani konuşurken benim ayeti kerimeme karşı çıkmamaları gerekirdi. Görüyorsunuz bugün işte o televizyonlarda bir adamla, bir sürü sapık adamlar çıkıp konuşup duruyorlar. Efendim, Allah'ın ayetine karşı güzel söz söyleyecek yerde, Allah'ın emrine, onu çapırtmaya çalışıyor. Yok böyleydi, yok öyleydi. Ya kardeşim, bu budur işte. Bunun ötesi birisi yok işte. Yani sen Allah'tan daha mı iyi düşünüyorsun yani? Bunu diyemiyorlar. Yani bunu karşındaki hoca çakıp da karşındaki adama diyemiyor ki sen Allah'tan iyi mi düşünüyorsun? De. Bu adam bir ayet okumasını, manası vermesini bilmez bu adam. Kalkıp da orada ahkam kesiyor. Kovarım ben onu orada. Onun için ben diyorum ki beni böyle adamlarla çıkarmayın. Tek başıma. Şimdi burada taatun, İtaat etmeleri gerekirdi ve kavlun marufun ve güzel söz söylemeleri gerekirdi. Allah-u Teala Müslümanın özelliğini veriyor. Müslüman Rabbinden bir ayet gördüğü zaman da teslim olur. Hazreti Ömer bir gün peygamberimizle münakaşa edecekti. Ya Resulallah, bunu sen mi söylüyorsun yoksa vahiy midir? Ya Ömer, bu vahiydir. Şimdi sana itiraz etmiyorum sana. Yoksa itiraz edecek misin? Peygamberiyle münakaşa edecek. Ama vahiy gelince teslim. Bit. Senin mantığın almıyor bunu. Senin mantığın almıyor onu. Mantığına kabahati bul. Allah'a değil. Senin hayatına uymuyor o hüküm. senin hayatına uymuyor diye Allah'ı eksik göremezsin yani. Ayeti eksik göremezsin yani. Anlıyor musunuz şimdi? Bu oluyor bu şimdi. Bu şimdi oluyor. Şeriatın aleyhine yürüyor adam. Ne yaptığının farkında değil. Niçin yürüdüğünün farkında değil. Bir de yürütenler var. O da ayrı bir suç. O adamlar öyle şeriata niye yürüdüler? O yürümeye sebep olan kimler? Onlara hiç kabahat bulmuyoruz ha. Sadece yürüyenlere kabahat buluyoruz. Oysa ki benim Allah'ım peygamberime ne diyor biliyor musunuz? 7. sondan 7. sayfasının son ayetinde. Ya Muhammed, senin bulunduğun bir toplulukta benim ayetimin aleyhinde konuşuyorlarsa, benim ayetime saldırıyorsa kalk oradan git. Mani olamıyorsan o adamlara, ağızlarına tokatı vuramıyorsan kalk oradan gideceksin. Benim ayetimi aleyhine konuşturmayacaksın. Çünkü sen orada olduğun için konuşuluyor. Bu ne demekti biliyor musunuz siz? Nokta nokta koyuyorum burada. Burada nokta nokta koyuyorum, doldurun orayı. Allah'ın şeriatın aleyhine koşturuyorsan sen kalk oradan gideceksin. Defol oradan. Allah'ın ayetine hakaret etme hakkına sahip değilsin sen. Bunu benim peygamberime soruyor Allah-u Teala. Heyecanımı bağışlayın çünkü heyecanlanmamak mümkün mü ya? Benim dinimin aleyhine konuşuyor adam, bağırıyor ya, kahrolsun şeriat diyor. Dolayısıyla bunu bir de koşturan var. Yanlış hareketlerden dolayı benim şeriatımın aleyhine koşturanlar var. Nokta nokta neler olduğunu siz söyleyin işte, bulun onu. Onu siz bulacaksınız siz. Size ödev veriyorum. İşte burada Müslümana düşen itaattir diyor Allah-u Teala. Ve güzel söz söyleyeceksin. Karşındaki insana konuşurken güzel söz söyleyeceksin. Müslümanın şeyi budur. Kafirle de konuşsa güzel söz söyleyecek. Müslümanla da konuşsa güzel söz söyleyecek. O güzellikler İslam'ı yayacak. O güzellikler insanın gönüllerini fethedecek. Sen de kafir gibi davranırsan sen olmaz. Komünist devletin aleyhine konuşuyor, kalkıyor Müslümanlık adına devletin aleyhine konuşuyor. Olur mu bu iş? Böyle bir iş olur mu? Müslüman böyle bir şey yapabilir mi ya? Neydi o iş? Neydi o iş yani? O iş. O Ankara'daki o iş, o Ankara'nın bir kazasındaki iş. Ha? Kardeşim, bu devletin komünist aleyhindeki, efendim sen nasıl aleyhinde olsun Müslüman? Sen doğru dürüst güzel söz söyleyeceksin sen insanlara. İşte bak. Dolayısıyla Allah-u Teala şimdi hem Müslüman'ı anlatıyor hem de münafığın ne yapması gerektiğini de söylüyor. Şimdi bu taat kelimesini biraz açalım. İtaat kelimesi. Değerli kardeşlerim, bu itaat kavramının hem politik, siyasi yönü var, hem dini yönü var, hem eğitimsel yönü var. Bak şimdi, bunları anlatacağız. Şimdi Allah-u Teala diyor ki ayet-i kerimenin birinde, Allah'a, Resulüne ve sizden olan deniz bir kişi ifade ediyor. Bu devleti ifade ediyor. Yani Müslüman üç şeye itaat edecek. Allah'ına, peygamberine ve devletine. Hükümet başka şey, devlet başka şey. Bunları karıştırmayacağız. Ha, idare edenler hata yapmış olabilirler. Ama devlet tenkit edilmez. Devlete itaat etmek mecburiyettesin diyor Allah-u Teala. Burada kişiyi söylemiyor burada. Yani sizden olan derken devleti kastediyor. Çünkü devlet bakidir. Kişiler gelip geçici olduğu için Allah-u Teala gelip geçici olan şeye bel bağlamaz. Kişiyi dikkate almaz orada. Orada kalıcı olan müessese hangisidir? Devlettir. Dolayısıyla bakınız, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o ayette üç şeye Müslüman itaat edecek. Allah'ına, peygamberine ve devletine. Şimdi Bu itaatın, bu üç şeye itaatın, bir dini boyutu var. Bir de siyasi boyutu var. Nedir o? Bir defa Allah-u Teala'ya itaat etmek demek, ona ibadet etmek demek, onu tanımak demek. Ha, bu dini boyutudur işin. Allah'a namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, ha? Onu hamd ediyoruz, onu tesbih ediyoruz, onu tazim ediyoruz, onu takdis ediyoruz. Ha? Tamam. Bu onun ibadet yönüdür o. Ama bir de Allah'ın hükümranlığını kabul ediyoruz. Bu onun siyasi boyutu. Allah-u Teala aynı zamanda kainatın malikidir. Maliki, melikin nasıdır. Yani idare edenidir. Kainatın idare edenidir. Bu ne demektir? Allah'ı bir tarafa atarak kainat idare edilmez. Bu mümkün değil. İnsanlar kendi arasındaki ilişkileri Allah'ı dikkate almadan düzenleyemezler. Bu mümkün değil. Bu da onun siyasi yönüdür. Allah'ın bir siyasi yönü var. Malik sıfatı bunu ifade ediyor. Yani Allah, ben size sahip çıkıyorum diyor. Bütün kainata sahip çıkıyorum, sahip. Bu maliklik sıfatının cüz'isini de insana vermiş. İnsanlar içerisinde de devleti idare edenler olacak. Halkına sahip çıkacak. Ama onun için melik, melik diyoruz ya devlet başkanlarına, eski krallara. Melik. Ha. Şimdi burada demek ki bir Allah'a dini açıdan ibadet etmek var. Bir onun hükümran koymuş. Düzen koymuş. Bir hiyerarşi koymuş. Bak, Allah, peygamber ve devlet. Bak bak, sırayı koymuş. Bir hiyerarşi koymuş. Bakınız, bu hiyerarşiyi söylüyorum size şimdi. İyi dinleyin. Bir insana Allah'ını tanıtmazsanız peygamberini tanıtamazsınız. Allah'ını peygamberini tanıtamazsınız, o insanı devlete itaat ettiremezsiniz. Anlaşıldı mı şimdi? Problemimizi anladınız mı şimdi? Gençliğimizin sorunlarını anladınız mı şimdi? Niye bu insanlar devlete karşı çıkıyorlar? Niye bu insanlar komşularını birbirini öldürüyorlar? Sebebi, o insanlara Allah fikrini vermedik de ondan. Allah'a itaati öğreteceksin, peygambere itaati öğreteceksin, sonra o insan devletine itaat edecek. Sistem bu. Bu sistemi değiştiremez. Bu hiyerarşi bu. Tamam mı arkadaşlar? İşte bak, ben size şimdi söylüyorum. Dünyadaki hastalıkların nedenini anlattım ben size şimdi. Bak, Kur'an'a göre bir bakış açısı yapıyoruz. Ayeti kerimeyi anlat. O ayeti anlatıyoruz ha. O ayet. Şimdi itaat sistemi böyle olduğuna göre, Allah, peygamber ve devlet böyle olduğuna göre, demek ki biz insanları devletlerine itaatini istiyorsak önce onların manevi yapısını ihya edeceğiz. Eğiteceğiz o insanlara. O insanları Allah'a anlatacağız. Allah fikrine saygı duymayan bir adam devlete saygı duymaz. Peygamberine saygı duymaz. Sistem bu. Şimdi kalkıyor Allah-u Teala başka bir ayette, biraz evvelki ayeti kerimenin, olmazsa ne olur? Yani diyelim ki bu itaat sistemi olmasa ne olacak? Onu bu sebebi izahata gidiyor. Bak, burada bir ayeti kerimenin bir kelimesini izah ediyoruz bu kadar ha. 15 dakikadır harcıyoruz oraya. Taatun kelimesini izah ediyoruz. Şimdi diyelim ki, yani Allah-u Teala dedi ki orada, Allah'a, Resulüne ve ulil emri minküm ve devlete itaat ediniz dedi de yapmadık. Ne olur? Ne olur için söyleyecek şimdi bak. Ve atiyu Allah ve Resulahu ve la tenaza'u fetefşelu ve tezheb rihukum vasbiru innallaha ma'as sabirin. İşte sistem bu. Heh. Şimdi oluru ne olacak? Olmazı ne olacak? Olmazsa ne olur toplumda diyor Allah-u Teala, onu anlatayım size şimdi diyor. Heh. Diyor ki, buyuruyor ki, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Ve la tenaza'u, naza etmeyiniz. Devleti tartışmaya sokmayın. Bak. Orada devlet kısmında münazaayı koydu. Bak şimdi bu ayeti kerime de devleti koymadı ama münazaayı koydu. Devleti kaldırıyoruz orada şimdi. Ha? Münazaa başladı, münakaşa başladı şimdi. Bana ve Resulüme itaat edin. Ve la tenazaun, münakaşa etmeyin, münazaa etmeyin. Fetefşelu, dağılırsınız. Koyun gibi olursunuz, sürü gibi olursunuz. Devleti oradan kaldırdınız mı koyun gibi oldunuz. Yani sahibiniz kalmadı demektir. Evet. Ve tedhebe riyuhukum. Ve sizin gücünüz de gider. Yani şimdi bu kelimeleri deşifre edeceğiz. Ve la tenaza'u. Münazaa etmeyin diyor Allah-u Teala. Münakaşa etmeyin. Kavga etmeyin diyor. Bak Allah ayeti kerime bizim için kullanmış bunu. Yani biz kavga etsek Allah'a bir zarar olur mu? Olmaz. Biz kavga etmesek, mutlu olsak, barış içinde yaşasak, tevhid içinde yaşasak, birlik, beraberlik içinde yaşasak Allah'a bir faydamız olur mu? Olmaz. Ne Allah'a zararımız olur kavga etsek, ne de barış içinde yaşasak Allah'a bir zararımız olur, faydamız olur. Hiç yok. Fakat Allah bizim için kuralı koymuş. Ne demiş? Bana ve Resulüme itaat edin, münazaa etmeyin. Hah! Şimdi bu münazaanın birinci boyutu bayraklarla alakalı. Birincisi benimle alakalı. Ne demek hocam yani? Seninle ne alakası var? Oo, benimle alakası olmaz mı? Şimdi ben bu din adamları Allah'a ve Resulüne itaat ederek onun bilgilerini öğrenselerdi böyle münakaşa edip de halkı bölerler mi? Anladınız mı şimdi bunu? Bayraktar Hoca nasıl girdi bu işin içerisine şimdi? Birincisi bana bu din adamına. Şimdi kardeşim ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum ki Allah'a nasıl itaat edeceğim? Allah'ın fikrini bilmeden nasıl fetva vereceğim ben ya? Ben bir de bak düşüncemde, fikirlerimde, fetvamda Allah'a itaat etmiyorum ki. Gördün mü nereden çıktı şimdi bu iş? Ha bu hastalığı gördün mü şimdi nereden çıktı bu iş? Şimdi ben şimdi titriyorum ha. Şimdi ben titremedeyim. Ben bir hoca olarak Allah'a itaat ettiğimi nereden bunu ispat edeceğim ben Allah'ın seversen? Hadi bakalım. Ya Allah'ın fikirlerimi Allah'a itaat ettireceğim. Kafamı. Bu kafamdan bu davranışlarım meydana gelecek ya benim. Ha ben bir defa Allah'a, peygambere itaat ediyor muyum? Yani Allah'ın emirlerini Kur'an'da biliyor muyum bunları kafamda? Ona göre fetva veriyor muyum? Fikirlerimi bu Kur'an'a teslim ediyor muyum, etmiyor muyum? Fikirlerimi peygamberin sünnetine teslim ediyor muyum, etmiyor? Etmiyorsan benim itaatim olur mu ya? Benim namaz kılmam nereye gider ya? Benim oruç tutmam nereye gider ya? Heba olup gider. Ha önce Bayraktar Hoca düşüncesini, fikirlerini Kur'an'a teslim edeceksin ki Allah'a itaat etmiş olasın. Allah'a nasıl itaat edeceğim ben? Allah böyle diyor, ben böyle fetva veriyorsam ne oldum ben şimdi? Ben ne oldum? Kime itaat ediyorum ben? Nefsime mi? Allah'a mı? Ha gördün mü şimdi bu boyutu şimdi? Bayraktar Hoca nasıl bu işin içine devreye girdi burada? Sen Allah'a, peygambere itaat etmezse bu hocalar, böyle gruplar çıkmaz mı bu dünyada? Bu çeşitli gruplar kavga etmez mi? Etmiyoruz mu kavga şimdi Allah aşkına? Deyin bana bakayım. Fetefşelu ve la tenazeu diyor. Münazaa etmiyorsun. Münazaa ediyoruz biz hocalar. Biz hocalar münazaa ediyoruz çünkü Kur'an'ı bilmiyoruz. Peygamberi tanımıyoruz. Kimse demiyor ki ben düşüncemi, fetvamı Kur'an'a dayandıracağım. Herkes kendi kafasına bir fetva vermeye kalkıyor. Bu sefer münazaa oluyor. Biz yukarıda münazaa edince hocalar aşağıda da başlayıp münazaaya. Biz nasıl horon ediyorsak onlar da aynı horon ediyor. O çünkü horonun başında mendili eline tutan adam var ya. O mendili eline tutan adam neyse, çemence hangi havaya çalışıyor öyle oynamıyor mu? Bu hocalar böyle fetva verirse aşağıdaki de öyle oynuyor bu sefer. Mendil elinde olan adam öyle oynarsa da öyle oynuyor da. Biz münazaa edince, münakaşa edince, kusura bakmayın kalbim çok derin dolduğu için. Yani ha bu kalbim bir yarsanız da bir baksanız bir görseniz. %1'ini anlatamıyorum size. Vallahi billahi anlatamıyorum. Hazar Kur'an önümde. Duyduklarımı, düşündüklerimi %1'ini söyleyemiyorum. Gene sizdense. Münakaşa edersiniz diye. Fitne yaratırsınız. Kalbinde Allah'ın ayetlerini sansüre vuruyorum kafamda. Biliyor musunuz siz bunu? Siz bunu biliyor musunuz? Hah işte bu sefer Bu sefer münazaa başlıyor toplumda diyor Allah-u Teala. Bana ve Resulüme itaat etmeyince münazaa başlıyor şimdi aşağıda. Münakaşa başlıyor. O diyor ki bana göre böyle olmalıydı bu din. Bana göre böyle de bu din. O bir de diyor bana göre böyle de diyor. O bir de şeriat böyle de diyor. O bir diyor şeriat böyle de diyor. O biri böyle de diyor. Ha be kardeş, ha be kardeş. Yani kendi Müslümanlığımdan tiksindim ya. Bu televizyonları dinliyor, dinliyor. Ne şeriatın manasını bilir, ne bir kelime bilir, ne bir ayet bilir, okuyabilir. Kardeşi fetva veriyor ya Allah aşkına ya. Ne hallere kaldık biz. Münazaa etmeyeceksin diyor Allah-u Teala. Allah'ın emri bu bak. Allah'ın emri. Ve la tenaza'u. Münazaa yok. Şimdi bu, biz böyle. Bayraktar Hoca bu devreye girdi böyle. Şimdi halka bak şimdi. Halka bak. Bakınız arkadaşlar. Allah'ın dışında herhangi bir meseleye Tanrı gibi bağlanılmaz. Allah'a bağlanır gibi bağlanırlar arkadaşlar. Bağlandığınız, tuttuğunuz herhangi bir şeyin hatası olabileceğini düşünmezseniz tanrılaştırmışsınız olurdu. Anlaşıldı mı? Herhangi siyasi görüşü tutuyorsun, herhangi bir partiyi tutuyorsun, herhangi bir şeyi tutuyorsunuz. Hatasızdır bu dediğin zaman çok tehlikeli bir yola giriyorsun. Ve insanlar arasındaki sevgi ve nefretin her Allah'tan başka bir şey için giremez. Biz aramıza, dostluğumuza, kavgamıza hep Allah'tan başkasını sokuyoruz, şirk yapıyoruz. İki insanın arasındaki münakaşaya Allah'tan başkası giremez, sevgiye de başkası giremez. Neleri soktuğunuzu farkında mısınız şimdi? Bu millet neleri soktuğundan dolayı kavga ettiğini farkında mısınız şimdi? Adam geliyor başkasının resmini asıyor benim vatanıma, milletime. He? Kim için kavga ediyoruz biz şimdi? Ahmet için, Mehmet için. Oldu mu bu? Bu oldu mu şimdi? Bu sefer bu kültürsüzlüğün, cehaletin en büyük örneğidir. Hala cahilliği yaşıyoruz. Hala kültürlü adam hiçbir şeye kutsal olarak bağlanmaz. Anlıyor musunuz beni? Bayat Hoca'yı dinliyorsunuz. Bu ders tarihi bir derstir bu. Bugünün dersi tarihi bir derstir. Unutmayacaksınız bunu. Ve la tenazaa diyor Allah-u Teala. Münazaa etmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Biz münakaşa ediyoruz. Bu münakaşayı neyin uğruna yapıyoruz? Onu iyi düşünün. Bu insanlar sosyolojik manada, siyasi manada neyin uğruna münakaşa yapıp da bu milletin birliğini, dirliğini, tevhidini bozuyorlar. Ve o zaman haram işliyorsun işte. Ve la tenazeu Allah'ın nehyidir. Allah'ın yasakladığı bir haramdır. Haram, haram. Cennet. Ya ben hiç daha burada bir kelimede kaldık. O ayeti de bitiremedik şimdi. Gelecek hafta kime vereyim bu görevi? Bizim Rafet iyi hatırlar. Rafet'in kafası çalışıyor. Abi burada bıraktığımı ve la tenazavuda, münakaşada bıraktığım bana gelecek hafta hatırlatacak. Oradan devam edeceğiz. Çünkü o ayette bitiremedik, bu ayette bitiremedik. Böyle kaldık, yarım kaldık. Ne anlattık bugün? Geç gelenler için söylüyorum. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala bu benim 20. ayete girdim. 21. ayetten bir kelime anlatabildim. 20. ayette Allah-u Teala münafıkla Müslüman arasındaki farkın birini göstermiş. Birini göstermiş. Ne demiş? Münafık ister, veririm diyor Allah-u Teala, cayar. Cayar. Yani dengesiz bir, hasta bir kalbi vardır diyor Allah-u Teala. Müslümanlardan bazıları derler ki, ya bize bir sure inmeliydi ya, inmeliydi. Allah-u Teala diyor ki, ne zaman onlara muhkem bir sure indirdim, hemen diyor bakarlar sana diyor, ölünün tam can çıkacağı zamanda gözleri nasıl olursa diyor, o münafık adamlar, o kalbi hasta olan adamlar diyor, o gözle bakmaya başlarlar sana diyor. Anlıyor musun? Yazıklar olsun onlara diyor Allah-u Teala. Böyle çifte standart oynayanlara. Bu münafığın alametini anlattıktan sonra Yüce Allah döndü, nasıl olmalıydı demeye başladı ve dedi ki taatun, itaat etmeleri gerekirdi o benim gönderdiğim sureye. Ve gavlun marufun. Ve kibar söz söylemeliyiler, güzel söz söylemeliyiler. Ve ayeti bitireyim manasına gelecek hafta devam edecek. Feyda azemel emr. İş kesinleşince, savaş olma kesinleşince. Felev sadekullaha. Allah'a sadık kalsalardı.